राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 11 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मनुष्य के लिए हरदम सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी ही साधना है। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहे। जागृत नगरी में चोर न लागे जखमारे ला जम दूता जाग या गोरखनाथ जग सुनता। तो जागृत रहना, हरदम सावधान रहना। जैसे यहाँ आप भाई बहन इकट्ठे हुए हैं तो मन में एक आपके जागृति है, एक याद रखना होता है, एक जागृति होती है। तो याद रखने में परिश्रम होता है, याद रखना पड़ता है, जागृति में परिश्रम नहीं होता है। जैसे आप हम सब आए हैं तो मन में ये जची हुई बात है कि थोड़ी देर यहाँ सत्संग करना है और फिर अपने अपने स्थान को जाना है। तो यह बात याद करनी नहीं पड़ती, स्वतः स्वाभाविक है। अगर ऐसी ही बात आप घर में रहते हुए बना लें तो निहाल हो जाएंगे। घर में चाहे जन्म कर कोई आ गया, चाहे कोई ब्याह करके आ गई, मन आए हुए हैं और जाने वाले हैं। जैसे यहाँ सब आने वाले हैं और सब जाने वाले हैं, आने वाले आए हैं और आने वाले वो जाने वाले ही हैं। ऐसे इस संसार में जो आते हैं वो रहने वाले नहीं आते हैं, जाने वाले ही आते हैं। जोधपुर बसा था उस समय में जो जो आदमी थे आज एक भी नहीं है, उनका नाम निशान भी नहीं है। और शहर भी और ही तरह का हो गया है। मेरे देखे देखे जोधपुर और तरह हो गया, पहचानने में नहीं आता। तो आते हैं वो जाने के लिए ही आते हैं। ये बात आज आप कृपा करके मान लें, स्वीकार कर लें कि भाई यहाँ आए हैं तो जाने के लिए, इसी तरह से ही घर पे आए हैं। चाहे जन्म कर आ जाए, चाहे ब्याह कर कोई आ जाए, बन आने वाले हैं वे जाने वाले हैं। क्या हमें जाना है तो इससे बहुत आपको मदद मिलेगी। मैंने और आपने देखा है, एक बात बताऊं, याद दिलाऊं आपको। रेलगाड़ी में हम चढ़ते हैं तो भाई यहाँ से हमें मद्रास जाना है, हम लंबे मुसाफिर हैं। तो लंबे मुसाफिर होते हैं वो रेल को चढ़ने नहीं देते, और एक दो स्टेशन चढ़ने वाले मना नहीं करते। मैंने देखा है ट्राम पर चढ़ने वाले कलकत्ता में, तो ट्राम भरी है और दरवाजे पर बहुत आदमी खड़े हैं, बीच का डंडा उसको पकड़े हुए। कोई नया चढ़ना चाहता है तो अवकाश देते हैं और हाथ लाकर ऐसे ले लेते हैं, वो भी खड़ा हो जाता है पैर रखने के लिए, जगह मिलती है, प्रेम से ले लेते हैं, परंतु गाड़ी में ऐसे नहीं लेते, जिसमें लंबे मुसाफिर उसे नहीं लेते। इससे असर क्या हुआ कि हम कई दिन यहाँ रहेंगे, ऐसा विचार हो जाता है तो वे अन्याय करने लग जाते हैं। आपके मकान है वो किराए का लिया हुआ है तो उसमें इतने आप धनियाप नहीं करते, और घर का मकान होगा तो बहुत ज्यादा करते, ये तो हमारा ही है। तो फर्क क्या है, यहाँ भी थोड़ी देर रहना है और वहाँ भी थोड़ी देर ही है। ब्रह्मा जी की आयु की तरफ देखा जाए तो बहुत थोड़ा है हमारे, तो थोड़ी देर रहना है। यहाँ रहते हैं इससे थोड़ी देर ज्यादा घर में रहना है, और निरंतर तो घर में रहना नहीं। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारतिया खड़ा, नहीं कायम कोई मुकामिया, चिर काल से ये रिवाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा, फिर कूच किनो भत बाज, जाने का दिन आ रहा है। आप ध्यान देकर सुने भाई बहन, जाने का दिन नजदीक आ रहा है, रहने का दिन बीत रहा है। जैसे यहाँ सत्संग में आए तो आने का आए थे, अब जाने का दिन नजदीक आ रहा है और आने का दिन दूर जा रहा है। जैसे करते करते ये शादी न हो गई, तो चलो भाई ऐसे ही ये उम्र के दिन बहुत से चले गए हैं और रहे हुए भी जा रहे हैं, और चट वो घड़ी आ जाएगी। कल मैं बोल रहा था तो चट घड़ी आ गई। तो ये घड़ी क्या है, ये जाने की घड़ी है, तो भाई चलो चुप करो, तो वो घड़ी आ जाएगी सबके लिए। पता नहीं है कौन कितना दिन से आया है, कितना दिन रहेगा, कुछ पता नहीं है। मारे ही काल अचानक चपेट की हो, या घड़ी के मैं रख की ढेरी, अचानक जाना पड़ेगा था तुम्हें, दिन में सुबह शाम न जाने किस वक्त जाएंगे, वो जाने का समय हमारा आ रहा है एकदम बड़ा तेजी से। इस वास्ते मेरी एक प्रार्थना है कि इस बात को जागृत रखो, याद रखो, नहीं कहते हम याद रखो, याद रखना अच्छा, हमें याद रखे भूल जाओगे, और जागृति रहेगी तो भूलोगे नहीं और याद रखना पड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ बैठे हो तो हमारे को जाना है, याद रखना नहीं पड़ता। ये बात याद करनी नहीं पड़ती, मन में जची हुई है कि सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग का समाप्त होते ही समय हम जाएंगे। ऐसी ऐसी बात घरों में रहने के लिए है, समय होने पर हम जाएंगे। ये कहने वाले और सुनने वाले और प्रबंध करने वाले कोई भी रहने वाला नहीं है, ये सब जाने वाले जाने वाले, ये मृत्यु लोग हैं, मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, रहने वाला कोई नहीं आया। या पशु पक्षी वृक्ष धूप घास जितने पौधे वे सब भी जाने जाने वाले हैं। मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गैला, कर आगा ने ठोड़ अठे गुण रेवण देला, लख चौरासी जून में रुण तो बिरसी जीव, मत भूले मन मोह में भांगू भजरे पीव। यहाँ आए हैं हम जैसे सत्संग करने के लिए, ऐसे ही सज्जनों माता बहनों और भाई सब के सब अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। याद रखो, रहने के लिए नहीं आए हैं और धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ केवल भगवत भजन करके अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। यही तनु कर फल विषयन भाई, किस लिए आए हैं? अपना उद्धार करने। मानव जन्म मिल गया तो इसमें वो काम कर सकते हैं। ये काम देवताओं को भी नहीं होता है। देवता भी कोई हो जाए अलग बात है, पर ये अधिकार नहीं है और वहाँ समय भी नहीं है। आप ध्यान देंगे, सुनो, एक बात बताता हूँ। अपने शहर में बहुत बड़े धनी नहीं आते हैं, साधारण आदमी ज्यादा आते हैं। बड़े धनी हैं, वे धन में राजी है, उन भोगों में उनको भगत नहीं है। ऐसे देवता है, उनको भगत नहीं है, भोगों में लगे हुए हैं, उनको होश नहीं है। तो जितने बड़े होते हैं उनके बाधा ज्यादा होती है। सत्संग की बात सुने, रासलीला की बात सुने तो मन भी उनका चले, कभी अपने चलो, अच्छी संग अच्छी बात चले। हम निगाह रखते हैं कि हमारे दर्जे के आदमी कौन कौन आते हैं और उनके लिए बैठने का क्या प्रबंध है। अगर दूसरे आते नहीं तो पहली कोणा बड़ी मुश्किल हो जाती है, आ नहीं सकते। मन कोई आदर नहीं है चाहे भी बैठ गए। अब पहले कोई एक दो आ जाए तो फिर आना शुरू हो गया, मन पहले कौन आवे, हिम्मत नहीं होती। ऐसी देवताओं की दशा है, वे सत्संग नहीं कर सकते, भजन स्मरण नहीं कर सकते। ये भगवान की कृपा है आप पर हमारे पर, जो हम खुद या उधर बैठ गए, खुशी आ गई, सत्संग सुन लिया, खुशी आ गई, चलती है, कोई बाधा नहीं। मुझे बड़ी मुश्किल होती है बैठना, बड़ा मुश्किल, बैठ नहीं सकते तो सत्संग मिल नहीं सकता उनको। तो हम लोगों पर बड़ी कृपा है भगवान की, चाहे जो बैठ गए चाहे जो सुन लिया। बड़ी बाधा है सज्जनों, बड़ी बाधा है। ये भोग है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच भोग है, और एक मान आदर है, एक प्रशंसा है, एक आलस्य है, सोना आराम है। ये आठ चीजें खास बाधक है। पांच विषय तो हरेक समझ देर आती है मन में, हम एक तो मान आदर वो निरादर हो जाए, अपमान हो जाए तो सह नहीं सकते। एक प्रशंसा निंदा हो जाए तो नहीं सह सकते। नाती मान्यता गीता में लिखा है, अत्यंत मान्यता, ज्यादा माननी पड़ा। और एक प्रशंसा, वाह वाह, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ही रखो तुलसी दुर्लभ। ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी कठिनता पड़ती है। हर एक आदमी को तो इन बातों का पता नहीं है, हमें पता है इस बात का। मैं बोलता हूँ और हमारा ही मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, वो बोलता है, उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो मेरे मन में पैदा हो जाती है कि देखो लोग जानते नहीं, मैं बात कहता हूँ फिर है नहीं। ये क्या है? ये अभिमान है। मित्रता होती है उनके भीतर में भी खटपट हो जाती है मन में, प्रकट कहे चाहे न कहे। ये मान बढ़ाई की इच्छा बड़ी घातक है, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होने देगी, बहुत बड़ा नुकसान करने वाली। ऐसा आराम है, मान है, बढ़ाई है, पांच विषय है, ईर्ष्या है, बड़ी तंग करती है। तो सज्जनों बचो इन चीजों से, बचो, सरलता करके भगवान की प्राप्ति करो। ये मौका चला जाएगा, ये हरदम रहने वाली नहीं है बात, ये थोड़ा दिन रहने वाली है और बीत रही है, बीत गई है, बहुत सी उम्र बीत गई है और बीत रही है। हरदम निरंतर आप चाहे ख्याल करें न करें, परंतु बीतने वाली उम्र है, कभी गफलत नहीं करती, बीतती चली जा रही है। और इस मान में बढ़ाई में भोगों में समय बर्बाद हो रहा है, समय ही बर्बाद नहीं हो रहा है, ध्यान दें, आदत बिगड़ रही है। और ये आदत है, अगर ये किसी जन्म में जाओ वहां भी आपको तंग करेगी। परिस्थिति तो बदल जाएगी, परंतु भीतर बना हुआ जो स्वभाव है वो स्वभाव जाएगा नहीं, ये सब जाएगा। विश्वास के सज्जनों प्रार्थना है, वो आपके लिए और मेरे लिए भी, ये नहीं आपके लिए ही है, मेरे लिए वही बात है। अगर स्वभाव बिगड़ गया, ईर्ष्या मन में आ गई, द्वेष आ गया, मान की इच्छा हो गई, बड़े की इच्छा हो गई, तो हम असली लाभ नहीं उठा सकते, ये बड़ी भारी बाधा लग जाएगी। इस वास्ते जो कल्याण चाहता है उस आदमी के लिए इन बातों का त्याग करना चाहिए, बड़ी बाधा है ये। समय बर्बाद हो जाएगा सज्जनों, समय बर्बाद हो जाएगा, अगर मौत आ जाएगी उसमें देरी नहीं होगी, वो तो तत्काल आने वाली है, आ रही है, तेजी से आ रही है। इस बात से मत भूले मन मुंह में, या मुंह में भूलो मत, क्यों बैठो संग्राम कहते हो ऊंडी देकर नहीं, ऐसे निश्चित हो गया है और बैठा है मन, हमें जाना ही नहीं है। ख्याल करो भाइयों बहनों, चेत करो, भूल गए, मालूम होता है कि मरने वालों का मोहल्ला उधर है, उधर उनके मरते हैं, ये नहीं, वो अपने बारी आने वाली है, बारी अब वो अपनी चले प्यारे मित्र, और तेरी बारी रह यार नेड़ी आवे नित्र, अपनी अपनी बारी में चले गए और तुम्हारी बारी भी नजीक आ रही है, और बारी आने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, या आपकी टाइकाई चलेगी नहीं, आपकी बुद्धिमानी चलेगी नहीं, आपकी धनवत्ता चलेगी नहीं, आपका पद चलेगा नहीं, आपका अधिकार चलेगा नहीं, आपका विचार चलेगा नहीं। तू नर और विचार करे करूं, तेरो विचार धरे ही रहेगो, ये ऐसे ही रह जाएगा। इस वास्ते हरदम सावधान रहो। सावधानी क्या, कि जैसे यहाँ बैठे हो मन में बिल्कुल याद नहीं करते, मन सावधानी है कि सत्संग का समय होते ही हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ डेरा नहीं लगाते हम। इस तरह से अपने घरों में भी डेरा लगाकर मत बैठो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, हम भी अपना स्थान समझेगा हमारा राम द्वारा है, कितनी देर ठहरोगे, यहाँ से जाने वाले हैं और जाने का दिन नजदीक आ रहा है, हर दिन सावधान रहो। दो वचन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, ये जाने को याद रखो। लिखवा मत बैठो भाई, सेध करो, होश में आ जाओ, यहाँ जाना पड़ेगा ही। लड़का पैदा होता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, और ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा दोनों बात संदेह है, इनके लड़के वाले होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, धनी होगा कि निर्धन होगा कैसा संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें जो संदेह है, जरूर मरेगा, चाहे 10 वर्ष 100 वर्ष का मरेगा जरूर, यहाँ बैठे जाएंगे जरूर, जो असली चीज है उसकी तरफ ध्यान दो भाइयों बहनों, निहाल हो जाओ दूसरा भगवान को, नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान, साथ में चलने की पूंजी भगवान का भजन है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं होए, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, ये जिसने कमा लिया है वो तो है धनवान, तुझे कमरे कुछ नहीं साथ चलेगा, बहन है कितना मेरे रुपया है, इतने मेरे जमीन जायदाद है, इतने मेरे आदमी है, ये सामरी ये मेरे देश मिला जतु है, ये मेरे मंदिर ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए करने तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता बंधव ये मेरे पुत्र ये मेरे नाती, सुंदर वैसे ही छाड़ चलो ग्रे तेल जर और बुझी जैसे बाती तेल खत्म होने पर दीवा शांत हो जाता है, ऐसे उम्र शांत हो गए खत्म होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा। तो याद रखो जाना है, जाना है रहना नहीं, जाना विश्वा बीस चार दिनों के कारण है कौन गुंथा वे शीष कैसे बैठे हो विश्वास राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम इस राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जात धना एक राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना एक भगवान का नाम ले लो सज्जनों सत्संग में भजन में स्वाध्याय में भगवान के चरित्र सुनने में पढ़ने में देखने में आवे वो देख लो सच्चे संस्कार हो जाए तो भगवान की तरफ चलेंगे। नहीं तो बड़ा भयंकर समय है सज्जनों, आग लग गई है आग, उमड़ जा रही है बड़ी तेजी से, घर घर लागो लाइन और घर घर दा पुकार, जन घरिया घर आपनो राखे सो होशियार, रग रग दा दा अपना भोली जल रही है, इसमें जो अपना घर रखे वो होशियार है। ये समझाएगा विश्वास से चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध कूले तो नहीं, बालक हो चाहे बूढ़ा हो समय आने पर चट जाना पड़ेगा, उसमें रुकावट नहीं होगी, बहाना बाजी तो नहीं, ये कोई आप अपने बल से रख लोगो ऐसा बल नहीं है। आप बड़े बड़े राय बहादुर हो गए मन काल बहादुर के सामने बहादुर चलेंगे नहीं, वो सदा तैयार है हरदम सजग है हरदम नवग्रह चौसठ जो गुणी बावन वीर भजन काल भक्ष सबको करे हरिशर है दर्पण भगवान के चरणों के शरण में जाने से ये काल करता है सृष्टि सक्रिय चलता है जिसके आधार पर उस प्रभु के चरणों में शरण लो चक्की चलती देख के दिया कबीर है रोज, चक्की चलती देख के दिया कबीर है रोज, दो पाटन बिछाए के साबुत बिछा दो कोई, ये दो पुलिया बिछाने पर दो पुलिया में आ गया पिस गया सभी, कोई दारिजन उभरे कील माकड़ी पास, जिस कील के आधार से चक्की चलती है वो माकड़ी लगे वहां कोई आ गया तो सैकड़ों मन अन्न पीसा गया वो तो नहीं पूछा जाएगा, ऐसे चक्र चलना है जिसके आधार पर उस प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो तो सज्जनों बचोगे, नहीं तो बचने की बात है नहीं। जल्दी करो एकदम सावधान हो जाओ सत्यम हो जाओ हरदम सावधान रहो, सावधानी साधना है या जो काम करो सोच समझ लो सुचिंत चौकदम सुविचार यदम सुदीर्घ काले मैंने जाति विक्रिया अच्छी तरह सोच कही हुई बात विचार पूर्व की बात है वो फैल नहीं होती, अरे बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए काज बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए, जग में हो हंसाए चित्त में चैनल पावे राग रंग रसमान ताय के दार बात ताय ना आवे, तो ये सुन चला जाएगा खटखट रहे हमारे करी जो बिना विचारे, बिना विचारे जो करे सो पासे पड़ता है, हर सम सावधान रहो कौन सा काम कर रहे हैं हमारे द्वारा किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, जान में अजान में हर समय हरदम याद रहो हरदम चित्त में जागृत रहिए बन रहा सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, बड़ी सावधानी से रहो सज्जनों किसी के प्रति भी आपकी बुरी भावना हो गई तो उसके प्रति बुरी भावना हो गई वो तो वो बुरा है कि नहीं है पर आपके तो भीतर में बुराई आ ही गई निस्संदेह, इस वास्ते सज्जनों प्रार्थना करता हूँ किसी को बुरा मत सुनो, सब घट घट घट व्यापक राम जी, सब में राम है, परमात्मा है। और बुराई हरदम नहीं रहती और हर एक के लिए नहीं रहती, हर समय नहीं रहती। कितना ही बुरा बड़ा भारी कसाई, मरने वाला कसाई भी हो, वो भी अपनी स्त्री को नहीं मारता, बच्चों को नहीं मारता, अपने खुद को नहीं मारता। बुरा कोई हो नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि सब समय में और सबके लिए बुरा हो जाए। और भला हो सकता है, जिसमें भलाई आप साफ होती है वो बुरा नहीं रहेगा। भला होने का उपाय देखो, एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुने। हम लोगों के मन में जची हुई है कि भलाई करके हम भले बनेंगे, ये बैठी हुई बात है। बात इनसे एक और तरह की है, बुराई छोड़ने से भले आप होंगे, और भलाई करके भलाई करोगे तो भलाई का अभिमान होगा आपके भीतर। मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, बड़ा नेक नहीं आदमी हूँ, बड़ा ठीक हूँ मैं। तो भलाई करने से भलाई के अभिमान से बच नहीं सकता, और बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है, अभिमान होता नहीं, वो स्थायी होती। बनाई हुई भलाई हरदम नहीं ठहरती, और बुराई छोड़ने पर भलाई जा नहीं सकती आपके पास। इस वास्ते किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, और किसी का बुरा मत करो। ये तीन बात भाइयों बहनों, साधन का सार है। मैंने तो ये बात पढ़ी, मेरे को बहुत प्रिय लगी। किसी को बुरा मत समझो, और किसी का बुरा सोचो ही मत, कि नाश हो जाएगा, ये हो जाए, हो जाए, समझ गए। ये माया गुस्से में आकर अपने छोरे पकड़ गई, वो ज्यादा मानता नहीं, स्नान करा रही है, उसे पट ले गए, मर जा तू, मर जा, फिर बोलेगी मर जाएगी। ये होश नहीं कह क्या रही हो, ये होश नहीं रहता है। किसी का बुरा नहीं चाहना कभी भी, किसी को बुरा समझना भी नहीं, बुरा हो नहीं सकता। सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता सर्वथा बुरा। साक्षात परमात्मा का अंश है, बुरा कैसे हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये मल रहित है, शुद्ध है, परमात्मा का अंश है, वो सर्वथा बुरा कैसे हो जाएगा। कर्म तो बुरा हो ही नहीं सकता, बुराई आगंतुक है, आने जाने वाला दोष है बुराई, और भलाई स्वतः रहती है। तो किसी को बुरा मत समझो, और किसी का बुरा चाहो मत। आपके चाहने से बुरा हो जाए ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में आता है, सर्पाणांत खलानांत प्रद्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्धंती तेनेदम वर्तते जगत। सर्पों का, चोरों का, डाकुओं का, दुष्टों का मनोरथ सिद्ध नहीं होता। अगर चोर है, डाकू, दूसरों का नाश करने वालों का मन चाहा हो जाए, ये सब जगत को चौपट कर दे। किसी को धनी रहने देंगे, किसी को सुखी रहने देंगे भी, तो इनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। तो आप बुरा ही करते हो और बुरा चाहते हो, आपके वो सिद्ध तो होगा नहीं, आप बुरे हो ही जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। बुराई भीतर में दूसरा बुरा है करके बुराई मन में आई, वो आप बुरा उतने अंश में हो ही गई। निकल पक्के बनो, पक्के पक्के, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी कोई बुरी चाहना नहीं होगी, बुरा हो जाए ऐसा नहीं चाहेंगे, किसी की बुराई बुरा करेंगे नहीं। तीन बात, चौथी बुराई कहेंगे नहीं, दूसरे की बुराई सुनेंगे नहीं, पांच बात हो जाए तो फिर तो कहना ही था, मैं तीन बात से कम चल जाएगा। किसी को बुरा न समझे, और किसी का बुरा न चाहे, और किसी का बुरा न करे। जो किसी की चिंता बुरी उसका होता है बुरा, किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, किसी की जलावे पूरी उसका जलता है पूरा, कल युग नहीं कर युग है, इस हाथ दे इस हाथ ले क्या सू सौदा नगद है। किसी का बुरा चाहता है उसका बुरा होगा, बुराई करते तो बुरा होगा आपका, किसी धुई छोड़ते धुरा टूटेगा, किसी की पूरी जगह तो पूरा जाएगा आपका, बड़ा नुकसान आपका ज्यादा होगा। इस वास्ते सज्जनों बुराई से बचो। कहते बुराई कर रहा है तो कर रहा है किसी परिस्थिति में आकर के, वो बुरा नहीं है, ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा ही मौका अवसर आ गया, उसमें परवश होकर क्या कर रहा है, वो बुरा है ऐसी बात है नहीं। सब समय बुरा करता है, वो सबके लिए बुरा है, सर्वथा बुरा कोई हो सकता नहीं, संभव नहीं है, सर्वथा भला हो सकता है। हे तुर जग दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के भक्त सर्वथा बुराई नहीं होते। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर दो करे ही भलाई, बुरा करने वालों का भी भलाई करते हैं वो सदाई, स्वभाव में भलाई भलाई बनी हुई। निष्पीड दो मधुर मुद नमत एक सुगंधा, ऊख होता है ईख कहते हैं ऊख, उसको कोल में जाकर ऐसे तो मिठाई मीठा निकलता है, उसमें कड़वा है ही नहीं, कितना ही दुख दो, ऐसे अच्छे शांत होते उसमें बुराई नहीं होती। वो बुराई करने वाला की भलाई करता है। एक संत का महाराज वो गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, हमारे पास गाली है नहीं, हमने संग्रह किया नहीं, क्या दी हम तो भाई गाली गाली बंतो भवंता वह पितर भावाद गाली गाने असमर्था, हमने ये संग्रह किया नहीं, कहां संग्रह। वो बुराई कर रहा है तो बुराई करने वाले का बुरा होगा, तो बुराई करने वाले पर दया आनी चाहिए। ये मुफ्त में बुराई करके बुरा बन रहा है, हमारा बुरा तो तभी होता होगा जब हमारा कम कर्म कोई नीचा होगा, तब उसके बुरा सुनने बुरा मेरा तो होगा नहीं, और वो मेरी बुराई कर रहा है तो उसकी उस पर दया करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज इसका बुरा न हो, ये भूल में बुराई कर रहा है, भगवान से माफी मांगो, माफी करवाओ, क्षमा करवाओ भगवान से, महाराज उनको माफी करो। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है, बड़ी विचित्र सुनी है बातें मैंने, सब बातें कहने का मन नहीं करता है, बड़ी विचित्र विचित्र बातें, कितना विलक्षण उनका भाव है संतों का, विचित्र, बुरा न हो जाए, किसी का भी बुरा न हो जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। मंद कर जो करे ही भलाई, मंद कर जो करे ही, ये वहां आता है जहां रावण ने विभीषण को लात मारी, तब उसने कहा कि तुम पिता के समान हो, बड़े भाई हो, भले ही मुझे मारा पर राम भजे भल बोले तुम्हारा, अब तुम्हारा भला तो भगवान के बदले से होगा। वहां वो सब ये लिखते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मंद करो जो करेंगे, भलाई करने की बात नहीं, बुराई करना नहीं है। तो सज्जनों आप बुराई छोड़ने से भले आप से आप होते और आप से आप आई हुई भलाई आप में अभिमान पैदा नहीं करेगी, सदा भलाई रहेगी, और भलाई धारण करोगे तो उसका अभिमान पैदा होगा, और अभिमान संपूर्ण बुराइयों की जड़ है। भलाई का अभिमान भी बुरा है, धन का अभिमान बुरा है, विद्या का अभिमान बुरा है, जवानी का अभिमान बुरा है, कुल में मैं ब्राह्मण हूँ अभिमान बुरा है, मैं साधु हूँ बुरा है, मैं दिन तो त्यागी हूँ बुरा है, अभिमान बुरा है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान है, तो भली धारण करोगे भलाई तो उसका अभिमान होगा, और बुराई छोड़ दो तो उसका अभिमान नहीं होगा। जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, अब झूठ नहीं बोला तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे गाली नहीं दूंगा, तुम्हारे को धक्का नहीं दूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, क्या अभिमान होगा इसमें। तो बुराई छोड़ने से भले आप सफे हो जाओगे, क्योंकि मूल में बुराई है नहीं, सत्य तो बुराई केवल जीव की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई बुराई है ही नहीं, ईश्वर सृष्टि में बुराई नहीं है, ये जीव की सृष्टि है, और जीव की सृष्टि ही जीव को बांधती है, तो ऐसे बंधन सृष्टि क्यों करें। भला करो, किसी का जो भला हो जाए भला क्यों करो, अगर नहीं कर सको तो चुपचाप रहो, कृपा करो, कृपा नाथ बुराई मत करो, बुरा सोचो मत, बुरा किसी को मानो मत, भलाई कर चलो जब मैं तुम्हारा भी भला हुआ, आप भला हुआ। बुराई न करना मात्र मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा गुण है। मैंने संतों की बातें सुनी है, बड़े अच्छे संत जिनको मैं बहादुर विशिष्ट देखता हूँ, उन्होंने कहा है कि बुराई न करने से भलाई स्वतः आ जाएगी। कार्य के मूल में परमात्मा है, वो भलाई भलाई बुरा नहीं है, परमात्मा कभी किसी के लिए बुरा नहीं, वो परमात्मा उससे खुशी पैदा हुई, एक ओम बहुश्याम ऐसी स्थिति पैदा हुई है, तो भलाई तो ईश्वर की है और बुराई जीव की है, वो आप छोड़ दो भलाई स्वतः हो जाएगी और वो नित्य होगी ईश्वर के तो भलाई। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, ये बड़े बड़े आप श्रवण मनन निध्यासन ध्यान चिंतन करते हो सब बढ़िया है, परंतु ये कम घटिया नहीं है, कम नहीं है। किसी का बुरा न करना कम नहीं है, अंतकरण महान शुद्ध हो जाएगा, बड़ा भारी पवित्र होगा और पवित्र अंतकरण में ज्ञान स्फुरित हो जाता है। एक बात बताऊं, ज्ञान पैदा नहीं होता है, ज्ञान स्वतः है, अज्ञान नष्ट होता है। ज्ञान पैदा नहीं होता है, अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान क्या है? यही अज्ञान जो बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मान चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये है अज्ञान। ये अज्ञान है, इसको मिटाओ, ज्ञान शुद्ध होगा और स्वतः होगा। इस बात से ज्ञान मिटता नहीं, अगर पैदा किया हुआ था यद प्रतिकम तो दंत्यम कार्यत्वात् घटवत्, पैदा हुआ वो नष्ट होगा। जन्म लियो जन मरण पर, अगर ज्ञान पैदा होता है तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ज्ञान पैदा नहीं होता है, अज्ञान नाश होता है, ज्ञान है नहीं होता है। यद पाद पंकज रक्षणार, पाद रंग पाद पंकज रक्षणम बिना सन्नपुरुषित, यद पाद पंकज रक्षणादिदानी नासी नाश न भविष्य भेद बुद्धि। एक सर्वज्ञ मुनि हुए, उनका संक्षेप शारीरिक बनाए पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक गुरु महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिया तब तक संभव प्रसन्न ऊपर पुरुष पुराशित होता हुआ परमात्मा नित्य निरंतर रहता हुआ भी नहीं की तरह था, हमारे परमात्मा है ही नहीं। जब गुरु महाराज के चरणों का आश्रय नहीं लिया तब तक होते हुए परमात्मा भी हमारी दृष्टि में नहीं थे, और जब आश्रय लिया तब उस रज्जु के प्रभाव से ना सीत न साक्षी न भविष्य भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि परमात्मा के अभाव की बुद्धि, न तो पहले अभाव था, न अभाव है, न तो अभाव होगा, और वह ही है। लोग कहते परमात्मा नहीं है और वास्तव में संसार नहीं है, परमात्मा तो है ही रहता हरदम, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। ये संसार की सत्ता विद्यमान नहीं रहती, एक क्षण भी नहीं रहती। ये जो दिखता है इतना शरीर दिखते रहते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलता है। आप हम जब अपनी माता के जन्म लिया है क्या उस समय ऐसा शरीर था? अगर नहीं था तो बदलने से तो ऐसा हुआ है, नहीं बदला होगा, बदला नहीं वैसे ही जाएगा। इतनी तेजी से बदलता है कि आप बदलना देख नहीं सकते। जैसे बेल होती है कल जैसी आज बदलती है, वृक्ष पत्ते आज दिखते हैं, कब बदलते हैं देखा, बदलता ऐसे ऐसे बदलता देखा, ऐसे नहीं दिखता। तो ये शरीर बदलता है प्रति क्षण। 50 वर्ष का आदमी हुआ तो 50 वर्ष में क्या 49 वर्ष एक रह 50 वर्ष में बदला है? प्रत्येक वर्ष में बदला है ऐसा मानना पड़ेगा। ध्यान दे, सुनो मेरी बात, 50 वर्ष का आदमी चाहे भाई हो चाहे बहन हो, 50 वर्ष में कौन से वर्ष में बदला तो निर्विवाद रूप से मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक वर्ष में बदला, और प्रत्येक वर्ष में बदलता है वो प्रत्येक महीने में बदलना मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, और कोई आप ज्ञान आता नहीं है। और प्रत्येक महीने में बदलने वाला प्रत्येक दिन में बदला, कभी 29 दिन में न बदला, 30वें दिन बदल गया, प्रत्येक दिन में बदला है, और प्रत्येक दिन बदलने वाला 24 घंटा में प्रत्येक घंटा में बदला है, और प्रत्येक घंटा में बदलने वाला प्रत्येक मिनट में बदला है। ऐसा होता है 59 मिनट में नहीं, 7वां मिनट में बदल गया, प्रत्येक मिनट में बदला है, और प्रत्येक मिनट में बदला, प्रत्येक सेकंड में बदला है। इस बात की यह संसार केवल बदलना बदलना दिखता है, जैसे पंखा घूमता है इसका चक्कर दिखता है, चक्कर नहीं है, जल्दी के कारण चक्कर दिखता है, ऐसे जल्दी से बदलने से शरीर वैसे दिखता है, केवल बदलना है बड़ी तेजी से। इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते आप, एक बार देखा दीदी को बदल गई और होगी, अगर ऐसे नहीं बदले तो माँ के जन्मा इतना बड़ा कहने दिए तो कैसे हो जाता। केवल प्रत्येक क्षण कोई क्षण भी ऐसा नहीं कि जिसमें न बदलना हो, केवल गंगा जी के प्रवाह की तरह सब बह रहा है, गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, क्योंकि कल की जगह ही है गंगा जी, कल जगह जिस पैड़ी पर बैठी थी उसी तरह बह रही है, कल की जगह ही है, कल की जगह दिखती है, वो पानी बह गया, वो बह रहा है रात और दिन, ऐसे ही संसार जो बह रहा है रात और दिन बह रहा है, और जा रहा है किधर, अभाव में जा रहा है, मृत्यु में जा रहा है। आपका बालकपन अभी आप बता सकते हो ये मेरा बचपन रहा, कैसे बताओगे, बचपन बीत गया, और आपसे पूछे कोई भाई बहन बताओ कि अमुक तारीख को हमने बचपन छोड़ दिया, छोड़ा है, छोड़ा है, छूट गया, तो जा रहा है ये, छूट रहा है, ये अवस्था छूट रही है। आप और हम इस बार आकर के स्वच्छ में बैठे, उतनी उम्र अब नहीं है, घंटा भर हुआ तो घंटा भर उम्र कम हो गई, अर्ध घंटा तो अर्ध घंटा, 5 मिनट तो 5 मिनट उम्र कम हो गई, मौत नजदीक आ गई है, और आ नहीं गई, आ रही है तेजी से, वो ये घड़ी के मैं राख की ढेरी, अचानक राख की ढेरी मिल गई, मर गए तो देखे डरे पतार दौड़े दीना चार, मशानों को देखते हुए डर लगता है, उसी मशान में दुख रहा है, रात में दिख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, वो ऐसे ही सही है जैसे आपका हमारा। ये दिन आने वाला है सजनों, जरूर दूसरे में सब में संदेह है, इसलिए संदेह नहीं है, इस बात को करना शो कर लीजिए, काला कैसा काम, अपना पान मनाना काम को जल्दी कर दो, कोई सहारा देने वाला नहीं है। इस वास्ते भगवान से नारायण ब्रजराज को बह गई कर पहचान, उस प्रभु से पहचान कर, उसे काम होगा, ये संसार का पहचान काम नहीं देगा, ये धन संपत्ति वैभव पद अधिकार बड़े मिनिस्टर बन गए कुछ काम नहीं आवेगी, सब गुर गोबर हो जाएगा। एक कहावत है, काता पिया कुपास बना हुआ है वो सूत और रुई और कुपास हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, देखते देखते खत्म हो जाएगा। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, भगवान को याद रखो, और यहाँ हम रहेंगे इस भाव को देख लो, यहाँ रहना नहीं है, कोई रहा नहीं, आप कैसे रह जाओगे। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, जला दिए जामन घट के तीर, जिन्हों को आज तक रोते हो, ये कायम नहीं सही तू नफल तुम्हें खोते हो, ऐसे दर तुम्हें सही तू खो गए हो, बड़े बड़े रावण जैसे हैं कि हरिचंद्र दधीचि गए कहाँ, रह गई प्रगट कहानी, मन तू छोड़ अभिमान छोड़ भाई, ये बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, नदी जी रहे, हरिश्चंद्र रहे, राम जी रहे, मान धारा जो मनी लंकार भूत हो गए ना, भरतरी हरि छोटे थे, छोटे होते हुए भी विद्वान थे, उनके काका लगते थे चाचा, मुंज नाम था मुंज, वो राजगति पर बैठ गया और भरतरी हरि छोटे थे, उसको देखा कि इसको खत्म कर दे, नहीं तो बाप का राज ये नहीं लेगा मेरे से, तो उसको मारने के लिए जल्लाद को कह दे ले जाओ उसको मार दो, अरे ऐसा खत्म कर दो पीछे ये जीवे नहीं हाल में तो अपने आ जाओ मेरे साथ राज अकंत रहेगा, ऐसे भी मारने वाले ले गए तो कहा ऐसा राजा का हुक्म है आपको हम खत्म करते हैं, ठीक है भाई जब राजा को हुक्म है तो ठीक है आपको पालन करना है, आप क्या कहते हो कि मेरी एक बात सुन ले, राजा को मैं एक लिख देता हूँ ये संदेश दे देना, मान धाता मही पति कृत योगे लंकार भूतो, मान धाता राजा हुए शत्रु में बड़े भारी राजा प्रभावशाली थे, वो संसार के अलंकार थे, राजाओं में अलंकार रूप गहने रूप से बड़े आदर्श संत मान था, और पीछे रामचंद्र जी महाराज थे जब सेतु बांध दी सेतु ये नमो महाराज चांद्र और रावण को मारा, रावण कितना प्रभावशाली, रावण बस बनती नरनारी देवता कांपते थे, वो रावण भी चला गया, राम जी भी चले गए और सब जगह चले गए, या था दीवम भूपते राजन सबके सब स्वर्ग में चले गए, अब तुम्हें ये पता है कि मे के नाप संगता बसुमती मुंजत प्रया यास्यति, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, मालूम होता तेरे साथ जाएगी पृथ्वी, ये पृथ्वी पर रहेगा, तो ये श्लोक दे देना उनको, वो श्लोक दिया होने लग गया कि तू ऐसे बाल हत्या कराता है रहेगा क्या, क्या यह पृथ्वी तेरे साथ चलेगी, द्वादश स्कंद में भूमि गीत आता है श्लोक, ये पृथ्वी गीत गा रही है, ये कह रही है तुम कहते हो मेरी मेरी मेरी पृथ्वी, मैं तुम्हारी नहीं हूँ तुम मेरे हो, एक दिन मेरे में मिल जाओगे, अरे तुम खत्म हो जाओगे, अरे मैं रहूंगी, ये दशा है, ये जितनी संपत्ति वैभव सब गायब हो जाएगा, और अभी तेज जाओ तो निहाल हो जाओगे, अवसर है भगवान के भजन करने का, भगवान में मन लगाने का मौका है, समय चूक पुन का पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने, खेत सूख या फिर वर्षा से क्या है, तो समय चूक पुन का समय चूक गए, खटखट है ये मान करी जो बिने विचारी, बिने विचार किए वो हृदय में खटखटी रहती है कि मैंने गलती करी, अब गलती मत करो, हो गई सो हो गई, आपके द्वारा कोई भी गलती हो गई है तो उस गलती को दोहराओ मत, दोबारा मत करो, आप गलती मिट जाएगी, वो मिट जाएगी, उसका प्रभाव भी मिट जाएगा, फल भी मिट जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा, इस वास्ते सज्जनों नहीं के नाप समंगता बसुमती मुंजत तया यास्यदित तया सह यास्यदित, तेरे साथ में ये पृथ्वी जाएगी जो तो ऐसा हत्या करवाता है, कब क्या करें कि महाराज आप माफ करो बुला लें, फिर भक्ति को बुलाया उसको राज दिया, तो ये होश नहीं है, अपना विचार करके हम ऐसे ही रहोगे आप ऐसे ही रहोगे, ये रीति कोई नहीं आप कैसे रहोगे, चिरकाल से यही रिवाज रही, चिरकाल से यही रिवाज यहाँ की जाने की है मरने की है, इस रिवाज में आप बैठे हो, यहाँ की रीत यही है, नई रीत कैसे हो जाएगी आपकी, दूसरे तो चले गए आप रह जाओगे कैसे रह जाओगे, इस वास्ते सज्जनों बड़ी सावधानी से भगवान में मन लगाओ और यहाँ रहने का अभिमान छोड़ो, यहाँ से जाना है, इस बार से स्थायी करके अपना क्यों बैठो संग्राम कर, तू ऊँटी देख नींव देख बैठा है कैसे बैठा, ये होश नहीं है, चेत नहीं है, कब चेत करेगा, कब होश में आएगा, कब काम को समझेगा। आयो जाके काज तू करा संभाले को, जिस काम के लिए आया है वो भूल गया। लड़का पिता बीमार है, उन्हें दवाई के लिए गया और बीच में ताश खेलने लग गया। अरे क्या करता है, ताश खेलता, चौपड़ खेलता है। अरे आया किस लिए था, पिता बीमार है, दवाई के लिए खेलने गया। ऐसे आए थे परमात्मा का भजन करने के लिए, भगवान ने भेजा और जा भोगों में कमाने में, रुपया कमाने में लग गए रात में। यह साथ चलेगा, ये रुपया साथ चलेगा, ये जायदाद साथ चलेगी, ये कुटुंब साथ चलेगा, ये शरीर साथ चलेगा। कभी भी हर संगीत हम बताए शरीर कैसा है कि पढ़ाए तो कीड़ा पड़ जाएगा और बाल दो तो राख हो जाएगी और पढ़ाए जानवर खाएंगे तो मेला बन जाएगा। ये तीन दशा होगी। कभी भी भस्म संगीत हम ऐसा ही शरीर है, उस शरीर को लेकर अभिमान करता है। अन्न है वो तीन दिन रहने पर खाने लायक नहीं था, उस अन्न से पड़ा हुआ शरीर नित्य कैसे रहेगा। अनित्य से बना है, अनित्य में रहकर अनित्य होगा, खत्म हो जाएगा। इस वास्ते होश में हो, होश में व्याख्यान करो, कर क्या रहे, किस जाना था, क्या कर रहे हो, क्या क्या करना था, क्या लगे कराना बस यही अचंभा है। फालतू की बात, करना क्या चाहिए था, क्या करने लग गए। यहाँ नृत्य बैठ कर ऐसा मकान बनाएगा, ऐसा मन हो जाएगा, ऐसा धन हो जाएगा। इन मस्त मन में भविष्य की पुनर्धन अशुभ मया हथ शत्रु निश्चित अपराध है। ईश्वर हो महम भोगी सिद्ध हो बलवान सुखी आज हो जन्मासी कौन जो सिद्ध हो मैं मेरे समान कौन है बताओ। मेरे को जानते हो आप, क्या जानते हो हम जानते हैं ऐसा, आप मलमूत्र की फैक्ट्री हो, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और मल बना लो, गंगा जमुना का जल दे दो और प्रसाद बना लो, ऐसी विष्ठा और मूत बनाने की फैक्ट्री हो, जानते हो। हाँ जानते हैं, दशा हो ये दशा है। अगर भजन करो तो ठीक बात है, नहीं तो दशा की है बात, इनका अभिमान करते पार्श्व भाग में आता है। एक सज्जन थे, वो जा रहे थे गांव में, तो गांव के बाहर एक तरफ वो मेहतरों ने मेला दिया पड़ा हुआ था, तो वे नाक से बोल भागने लगे। उसे भागते क्यों हो, तो भागते महाराज नाक फटे, ऐसा दुर्गंधी आ रही है नाक फटे। तो ये क्या कह रहा है सुनाओगे, क्या क्या कह रहा है। अरे सुनो तो सही, ये बात कह रहा है क्या कि तुम्हारा रात भर में संग किया, हमारी ये दशा हुई, अब तुम्हारा संग तो मेरी क्या दशा होगी। बोलेगा भगवान मैं बहुत बढ़िया चांदी के सोने के वर्क लगा हुआ बढ़िया था, मैं तुम्हारा संग करने से ये दशा हुई। अरे भागते हो तुम, भागना चाहिए हमें कि भाई और क्या दशा करेंगे। ये कहते मेरे को जानते हो, हाँ सर जानते, दे दे मुंह चाहता हो गरीबा मारता, कर पुटेरा पाव गया झक मारता, खत्म हो गए मेरा कई कई बड़े बड़े हो गए अभिमान करने वाले। क्या रहा ऐसा है भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। स्थाई रहना नहीं है, सारे थे और किसी ने बुरा ही पत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।